sí, senyores i senyors, es pot dir més alt, però no es pot dir més clar. Siguin benvinguts en aquesta sintonia, en aquest dia tan especial i en aquesta hora tan especial. Rebeu una cordial salutació de Marta Cáceres, la que us parla, però no sóc sola, no sóc jo sola. Estic acompanyada i molt ben acompanyada per Albert Om. Què tal, Marta? Bon dia. Escolta, m'ha agradat molt aquesta falca. Estàvem levitant tots aquí a l'estudi, Impressionant, Sí, sí, sí. I la frase final no hi estic d'acord, perquè diu una ràdio pensada per tots. Bé, pensada per tots potser sí, però treballada per pocs, Que l'1 de maig, nosaltres dos aquí, escolta'm. Sí, sí, era una manera de celebrar, per això, la joia d'aquest dia, també. No, sí, celebrem-ho perquè val la pena. I tant. Albert, què et sembla? Jo? Vols que t'expliqui? Sí. Doncs vinga, som-hi. Jo, després et tocarà tu per això, Sí, sí, sí. Tocarà tu. Anem per parts. Doncs jo faré un programa diari de 9 a 10 i mitja del vespre amb el nom d'Interferències. Interferències. Farem una interferència diària en el que és el món de la televisió. Ah, com un malalt de tele. Vaja, no seria com un malalt, perquè esperem no posar-nos malalts, perquè haurem d'estar cada dia aquí a aquesta hora, però serà doncs com una connexió en directe amb el que passa al món de la tele. Una mica la voluntat del programa és explicar a la gent com funciona aquest mitjà, qui el fa, que no només el fan els rostres, les cares que surten en pantalla, i intentar doncs desmitificar o posar una miqueta les coses al seu lloc, partint de la frase aquella de que la televisió tot és mentida. Doncs potser sí, la televisió dona la il·lusió, dona la sensació d'aquella gran il·lusió òptica, però està feta per persones i està feta doncs per professionals que doncs tenen moltes i moltíssimes coses per explicar-nos i que esperem que vinguin a explicar-nos en aquests micròfons a través doncs d'aquesta petita interferència del que és el món de la ràdio dins el món de la televisió. O sigui, un programa de ràdio que parla de tele. Sí, senyor. Fantàstic, molt bé, molt bé. I en el teu cas? Jo faig un programa que es diu Dies Tontos. Saps com el d'avui? Que dius un 1 de maig, dilluns, sí. Aquest pont que ens l'hem hagut de perdre. Doncs mira, jo a partir d'ara, els caps de setmana, el dissabte i el diumenge, sempre havia tingut un problema, que la setmana més o menys ja l'anava tenint ocupada amb coses. Però el cap de setmana al dematí dius, què fas? Aquells dies tontos que no saps què fer, no? I llavors em vaig oferir, em vaig venir aquí a la ràdio, vaig dir, escolta'm, el dissabte i el diumenge de 10 a 1 que teniu algú, i m'han dit, mira, és una hora que no la vol, la veritat, no la vol fer ningú, I dic, doncs mira, jo ja us la faré tant dissabte com diumenge, i farem això, dies tontos. Sí, els dies tontos aniran acompanyats d'Albert Om. Exacte, dies tontos amb Albert Om. Doncs en un dia d'aquests tontos, que diria l'Albert, nosaltres també estem acompanyats, doncs, per tres persones destacades de la vida cultural i social d'aquí de Catalunya, i a mi m'agradaria començar presentant-vos doncs una persona que humilment penso que és un dels mestres de precisament d'aquest mitjà de la ràdio i també de la televisió, o sigui que ara mateix automàticament ja queda convidat al meu programa, si no li fa res, Jordi Estadella. A les interferències, Marta. A les interferències. Voldria interferir en el nostre programa, vostè? M'encantaria, i a més jo suposo que necessitaràs d'amics que vinguin, perquè parlar de televisió és molt feixuc avui en dia. Com que no existeix, i menys en qualitat, doncs tu hauràs de treballar com el dia del treball, que és avui. Sí, senyor. Tenim més gent i tenim amb nosaltres l'Anna Rosa Sisquella, que és membre de l'equip de direcció de Coll de Gom. Anna Rosa. Hola, bon dia. Bon dia, hem de dir. Bona tarda, bona nit. Sí. No sé quina hora és ara. Quina hora havia de ser? Ara mateix no tinc rellotge. No tinc rellotge. És una hora... Aquí a l'estudi tampoc n'hi ha. I saps què passa? Que estem al pis 15 a la Diagonal, que hi ha una vista fantàstica, i tampoc no es veu ni cap campanar ni cap rellotge allò molt clar. Estem aquí tancats, Sí, no sabem ni quin dia és. Ni... S'ha de dir que la vista de RAC1 és fantàstica, És fantàstica. Ja m'agradaria tenir-hi una llar de foc i un espai aquí, també. Ràpidament. Escolta, Anna, què trobes a faltar des del teu punt de vista de dona de teatre, què trobes a faltar a la ràdio? O què t'agradaria que hi hagués a RAC1? Home, jo crec que parlar de cultura i de teatre no en sobren de programes. Penso que actualment hi ha una densitat de producció teatral i a la nostra ciutat de moviment teatral perquè doni per fer més programes i se'n parli més. Per cert, el Cacau, un èxit impressionant, no? Sí, i després també una altra cosa que crec que falta, ho dic perquè ara ho he comprovat per experiència pròpia, nosaltres ara hem tret un disc de, com de tots els nostres espectacles, però sempre traiem un disc del musical, i realment és molt difícil ubicar el disc, que se'n parli, que es posi, que les produccions discogràfiques catalanes, jo me'n dono compte perquè quan vas a produir una discogràfica petita no només parlant del teu, sinó els altres, tinguin, no només que es posin les cançons que evidentment fan falta, sinó que se'n parli de les produccions, dels discos nous que han sortit i tal. Jo veig que no hi ha massa possibilitat de que realment, i són un gran esforç produir a Catalunya en català discos, i això també penso que són problemes que fan falta. El tercer convidat que ens acompanya aquí amb l'Albert Om i amb la Marta Cáceres en aquesta hora tan especial del primer dia de RAC 1 és Santi Nolla, que és el director del Mundo Deportivo. Com estem? Sigueu benvingut. Gràcies. Jo comentava l'Anna, jo crec que manca futbol, no? Ai, per favor. Manca futbol. Per favor. Però si no del futbol, és horrible. No, però si fem una programació del cultural, només està bé culturitzar, està bé sempre, no? Però jo crec que manca futbol i manca esport. Tu creus de veritat que manca esport? Sí, sí. Escolta, agafa la ràdio, per favor, fes així. No. Se sent això? És el to, que vol fer la secció esports d'aquí, el món de l'esport, el món del futbol, amb un to d'humor també, no? Desdramatitzar una miqueta també tot això. Jo saps l'altre dia que proposava, perdona, que fer un programa de teatre, però quan fan el programa de futbol. I ara presentamos aquí el nou espectacle! Com un carrosser. I a lo millor tindria més. No, és que ho dic en sèrio, potser sí. A mi em van dir, no, és que hi ha un programa que es diu Els dies tontos i tal. I jo vaig pensar, mira, això deu ser de la Copa del Rei. No, ja està el millor amb això, però es veu que no, no, Albert? No. Home, tocarem, eh? Escolta'm, si hem de parlar de Copa del Rei, parlem de Copa del Rei, parlem del que sigui. Però no, Dies Tontos ja... És per una altra banda, és més genèric, exacte. Només per una altra banda. No sé si llegit i tal, que feu... O sigui, és un programa interactiu, que la gent truca, que teniu un espai perquè truqui les taxistes, o sigui, llegit o... Sí. O sigui, ja sabem que hi ha dues realitats, una la del món en general i l'altra la dels taxistes. I llavors intentarem... O sigui, els dissabtes farem una secció que és a veure... De què ha parlat aquella setmana els taxis de Barcelona? Llavors, com que repassem l'actualitat... De què parla la gent al taxi? Exacte, no? O sigui, de què et parla el taxista? De què parla el taxista? Sí. Tu no tens gaire opció a dir res, normalment. No, el dissabte, el programa del dissabte de 1... Perdona, veus com és el programa de futbol? Tu creus que parlant de futbol només... No, perquè vols arreglar el món, eh? Us demanaria una pausa, perquè el tema futbol ja el tractarem àmpliament en aquesta emissora, i per fer una miqueta, doncs, de coixí, de respirar, us proposaria un tema musical que es titula El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Esperem que això, doncs, no sigui una cosa significativa, però si més no, és evocadora, d'acord? Tornem de seguida. Us recordo que esteu escoltant RAC1. Avui és el nostre primer dia i esperem que vosaltres continueu amb sintonia. Fins ara. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Doncs amb aquesta cançoneta abocàvem una mica el que és el món de la ràdio i el que ha passat amb la ràdio i la televisió. Fan quants anys, Marta, això? Déu, sí. Com quants? Quin any devia ser, això, Jordi? Cap al 80... 20 anys, eh? Sí, 80? Sí, sí, sí. Però no l'ha matat, A veure si el tècnic ens ho pot dir. Miriu. Ho ha intentat, però no l'ha matat, No l'ha matat l'estrella de la ràdio, no. A veure si ho endivinem, va. L'any 80... Us cap als 80, aquesta cançó? Cap amunt, cap avall. Però tant com 20 anys no ho sé. Potser sí, sí. Sí, que els té, sí. Jo també estic d'acord. El que succeeix és que, sortuosament, el vídeo no va... Però això és un cingle de vinil d'aquests petits. Em diuen que el 1979. Per això et dic que any damunt, any enrere, no? Però els 80, més o menys, als voltants dels 80, el que no va succeir és que el vídeo mateix l'estrella de ràdio, sortuosament, per RAC1. Aquest 1 de maig, tan gloriós, tan bonic. És que va canviant, o sigui, RAC1 és per l'1 de maig, eh? Clar, sí, sí, no, no, ja, ja, sí. És un experiment. Amb aquesta dada, que el Santi Noll recordarà que fa uns anys, no tants, no? Una mica més poder que això del vídeo, els obrers feien aquella manifestació, el Santiago Bernabéu passant per l'Aro, te'n recordes? I tant. Quan ell hi era. Hi havia seccions femenines, també. Tot i ballaven allà coses, jotes, sardanes. Deien que era una manifestació esportiva. Algú es va atrevir a dir que era un to esportiu. Però també les quinieles també eren deportivo i benèfiques. Sí, a Santiago Bernabéu sempre hi ha hagut molt d'espectacle. Molt. Bueno, per espectacle en tindrem aquest mes, a finals de mes. Tenim una desfilada militar aquí a la Diagonal, que passaran per aquí davant de RAC1. Bueno, però... Ho cobrirem, bueno, abastament, eh? Vull dir, més a més, em sembla que és en cap de setmana, o sigui que... Et tocarà. Una desfilada en dia tonto, vull dir, fantàstic. I ara recordem a la nostra audiència, si us sembla, a través de quins dials es podrà escoltar RAC1. Aquestes són les nostres freqüències. RAC1. A Barcelona, 87.7. A Girona, 100.1. A Lleida, 90.3. A Tarragona, 99.2. Al Garraf, 54.5. RAC1, la ràdio catalana i privada. Estem presentant aquesta nova emissora RAC1 amb Marta Càceres, amb Anna Rosa Sisquella, amb el Jordi Estadella i amb el Santi Nolla, i també amb molta altra gent que ens està enviant les seves salutacions per via telefònica. Ens sembla que en tenim una, Marta? Mm-hmm. Qui és? És mossèn Ballarí. Un número 1 en sermons. Un mossèn tronxo. Josep Maria Ballarín. Benvinguda una nova emissora. Quan es tracta d'una cosa així no veu mai d'una més. I tant de bo aquesta emissora tingui la virtut de portar-ne bones notícies i d'estalviar-ne uns quantes de dolentes. Ara jo penso una cosa i demano una cosa a les emissores. Que allò que diu Chesterton, si hi ha un gendre que mata la sogra, que se'n recordin de recordar dels milions de gendres que no maten a la sogra. I per altra banda, que sigui per molts anys, que sigui per bé, i a més, és una emissora que porta vells records per la gent que som grans. Per molts anys, nois, per molts anys, i que comenceu bé. RAC1. Nostre Senyor escolti mossèn Ballarín i per molts anys puguem escoltar-nos tots plegats també, exacte, oi? Exacte, que Nostre Senyor hi faci més que nosaltres. Sí, sí. Jordi Estadella. Digui'm. A mi m'agradaria que ens expliquessis força coses de la ràdio. Per exemple, què esperes tu de la ràdio? O què t'agradaria escoltar per la ràdio com a oient? No tan sols ja com a presentador, sinó com a oient. Sí. Què espero de la ràdio? Uh-huh. No sé, aviam si emano una mica ja. No, això és mentida. Ja tocaria, No em veig gens en un despatx. Què espero sentir? Mira, ara que estem celebrant aquesta inauguració de RAC1, me'n recordo que nosaltres vam posar en marxa la primera emissora amb FM estèreo de Catalunya. Quan dius nosaltres? Nosaltres, vull dir, un grup de gent, doncs Josep Maria Pallardó, Joan Comelles, etcètera, etcètera, de Ràdio Joventut. Es deia RJ2, i aleshores va ser molt divertit, perquè aleshores no hi havia minicadenes, hi havia les cadenes amb uns components molt cars. I els receptors eren un dels components molt cars. En una setmana es van exaurir tots els components de receptors a Barcelona perquè hi havia una llumeta vermella que s'encenia, que significava l'estèreo. I aquella il·lusió de posar en marxa una emissora, aquella il·lusió de donar música en estèreo, de fer entrevistes fins i tot en estèreo, jo recordo que tenia un programa que es deia RJ2 Puntes Telefonia, en el qual hi havia un Neumann i l'entrevistat parlava per un cantó i sortia per un canal, i jo parlava per l'altre i sortia per l'altre, doncs tot això creava una sensació esplèndida. Nosaltres vam fer un recital, ara que parlàvem de la música catalana, vam fer un recital en directe amb estèreo des de París, des del Teatre de la Ville amb el Lluís Llach. No sé, tota aquella il·lusió de fer coses noves, que suposo que són les mateixes que té RAC 1, és el que a mi m'agradaria avui en dia trobar a la ràdio. Trobo que a la ràdio avui en dia li falta una certa il·lusió, que està una mica massa tecnificada, massa manada, massa dirigida, no? I m'agradaria que hi hagués una mica més de llibertat. Nosaltres en aquell moment ens expressàvem en castellà perquè tocava, i vosaltres us expressareu com a ràdio comercial també, com nosaltres en català, però el que és més important a la ràdio és que no s'oblidi que és un mitjà de comunicació, no un mitjà d'informació. La informació és un element de la comunicació, però la comunicació és el que és bàsic, el que és important. Informació és donar l'hora, la informació és dir el títol d'un disc, però el fer sentir a la gent, el fer vibrar a la gent, això és el que li falta o li manca una miqueta a la ràdio d'avui. Una mica molt. Escolta una cosa, la Marta farà un programa de 9 a 2:15 del vespre, cada dia al vespre. Tu estàs fent un programa de nit, ara actualment en una altra emissora. Faig un programa dissabtes i diumenges. A quines hores escolteu la ràdio, Anna Rosa, per exemple? Quina hora és la teva bona d'escoltar la ràdio? Jo la veritat és que l'escolto al cotxe, perquè no tinc masses hores per escoltar la ràdio, llavors quan agafo el cotxe i condueixo és que en els moments en què poso la ràdio i són poquet, perquè bueno, quan vaig a Barcelona amunt i avall. Jo respecte a això que deia de la ràdio i del que se li demanaria a la ràdio, em sembla que tant la ràdio com la televisió a mi em dona la impressió, sí que hem perdut molt, o sigui, el fet no educatiu, perquè no, tampoc no són elements educadors, però jo que penso que són importantíssims elements culturals i de referència de la gent, i que a vegades el tema de les audiències, de la comercialitat, passa per sobre de tots els possibles innovacions o programes que puguin sorgir de cara a pensar en això. I un dia em discutia amb un directiu de televisió perquè em deia, no, és que la televisió no està per educar. Dic, hombre, no sé si està per educar o no, però educa. No, el fet... Ho fa, o sigui, parlo en castellà perquè era... Sí, el fet era d'una... És que ni la ràdio ni la televisió el que haurien de fer és de formar. Clar, llavors, jo no sé si el seu objectiu és educar, però des de luego educa. Els nens, jo tinc un fill i moltíssima gent, doncs amb la ràdio i la televisió s'educa molt més que amb les escoles i amb moltíssimes altres coses. I aquesta sobretot amb la televisió, amb la ràdio potser no tant. També, perquè la persona que està enganxada a la ràdio, la senyora aquella que posa a la nit el programa i l'altra que posa a la nit el programa i l'altra que això, les referències seves i el seu món i el seu codi de comportament i el seu codi cultural i el seu codi moral s'estableix molt més per això que per moltes altres coses. Llavors, aquesta consciència no es pot perdre. Jo penso que aquests mitjans no poden perdre la consciència de que, de fet, estan educant massivament un país. I que a vegades hi ha una certa falta d'ètica amb això. O sigui, i tant a la televisió com a la ràdio s'ha de recuperar això. Això és una cosa... A mi m'agradaria alguna ràdio que fes un programa de 7 a 9 d'esports. Estaria bé. Tu sempre es comprant cap a casa teva, eh? No, de 7 a 9, que potser l'home per fer-ho seria el Xavier Bosch. Sí. M'agradaria. Un programa, o sigui, si hi ha alguna ràdio que pogués fer això, seria interessant. Saps que ho tenim? Sí. Saps que ho tenim, això? De 7 a 9? Sí, sí. De 7 a 9 i Xavier Bosch. Ah, sí? Sí, sí, RAC1. Però jo crec que tindria el to és l'important. O sigui, que sigui un to... Quin to voldries, a veure? Jo voldria una primera hora, diguéssim, informativa, que tinguessi un to d'humor, un to, doncs... Pues, anem bé. Potser una segona més... Més de tertúlia, sí. Potser més de tertúlia, no? Això jo és el que busco, jo. Tu trobaries a faltar això? Jo, sí. Doncs escolta, demà comencem. Demà 2 de maig ja comencem aquesta programació. Sí, sí. Em sembla que tenim una trucada, no sé si la tenim a punt. Podem saludar en Toni Gausí, el president de la Unió Esportiva Lleida. Hola, bon dia. Què tal? Benvingut. Encantat d'escoltar-vos. Què diem els de la Terra Ferma? Home, doncs pues bueno, és que ahir m'han comunicat aquesta posta en marxa d'aquesta nova emissora de RAC1, no? Mm-hmm. Bueno, i penso que us desitjo de veritat donar la benvinguda i que tingueu molts èxits, no? Jo també penso que... jo soc bastant enamorat de la ràdio, no? I ojalà serveixi per el que estàveu parlant fa un moment, per educar, de certa manera, no? Que això és importantíssim. I sobretot... A més, que no estem més en profunditat, i penso que és molt important la ràdio, no? Saps quina notícia ens agradaria molt poder donar d'esports aquest mes? Sí, bueno, jo el que us deixo, ojalà que aquest any de 2000 em pugueu donar l'ascens de la Unió Esportiva Lleida, no? Que seria fantàstic. Exacte. Com ho tenim, això, enfocat? Bueno, home, enfocat, estem molt il·lusionats, els jugadors creuen en aquestes possibilitats, però es té que anar partit a partit perquè ja es veu que cada partit te poden canviar les coses, no? Quin cap de setmana? Preocupa una miqueta aquest final pels temes d'aquests de maletins i una sèrie de líos. Hi ha una mica de nervis, no? Aquells que passa sempre amb aquests finals de lligues, no? Quan s'acaba? Queden 6 partits, no? 6 partits. I ara mos queden 3 a casa i 3 fora, no? Sí, exactament. Mos queden 3 partits fora i 3 a casa. L'únic complicat és el de Salamanca, aquest. Sí, aquest partit... I els altres són més... Exactament. Els altres no juguen res, però ja saps que el que feia abans, que preocupa per aquestes pressions que hi ha, no? Escolta, ja heu fet un abonament, no? Heu fet un abonament dels últims sis partits a casa, o sigui que entrarà aquests 3 i ja aporten 3 d'un preu millor per a gent, no? Home, omplir el camp d'esports, no? Sí. Bueno, és que sí, nosaltres des del primer moment estem fent aquest tipus de política, no? Per tractar de traure la gent, arraigamos a la ciutat, i que no solament sigui un equip de futbol, sinó que volem participar en totes les coses socials i d'aquesta manera penso que ho anem animant i aquests finals els aficionats s'han donat compte de que les possibilitats de Lleida per aquest ascens i s'estan volcant al camp d'esport, el que ens encantaria que això fos fins al final, no? Senyor Gausí, a nosaltres també ens encantaria que ens escoltés, sí. I podrà fer-ho a partir d'avui mateix, a partir del dilluns, el dilluns dia d'avui, i la freqüència, és que estava mirant a veure quina freqüència teníem, la freqüència a Lleida és el 90.3. 91.30? El 90.3. Ah, el 91.3? No. 90.3. Sí. 90.3. Sí. Si vol, o sigui, insistim fins que trobi el dial, eh? El podem fer anar a buscar la ràdio ara mateix i punxar la ràdio perquè quedi clar. Bueno, li sembla bé? Us desitjo que tingués molts èxits i que es vagi tot molt bé. I vostè que ens escolti. Vinga, saludos, una abraçada. Una salutació ben forta. Hasta luego. Gràcies. Adéu. Aquesta música, l'escoltareu cada dia a partir de les 9 del vespre i a les 10 i mitja, 2:15, quan s'acabi el programa Interferències. És la sintonia del programa Interferències. Qui l'ha fet? Qui ha fet la sintonia? No ho saps? Això ja no t'ho puc dir. Això ja no t'ho puc dir. Per què? Perquè no ho sé. Ah. Però tu, Marta, agafes el públic després del programa d'esports, no? Sí, senyor. Bueno, tindràs un públic animat i... Sí, els tindrem ja eufòrics. Jo és que estic... Ets pesadet, eh? No, estic mirant... Amb el futbol, per favor. Estic mirant la parella. És que ja està bé. Però és que el futbol... A veure, ves una mica més al teatre i... A l'esport... I deixa't ja... Et sembla poc teatre, el futbol? Em sembla un teatre, però a mi em sembla un teatre... Una comèdia. Mira, ara que vaig estar fa pocs dies a Mèrida, ho sento molt, eh? Aquesta és la meva visió del tema. I veia aquell circ romà i tal, a mi quan el futbol em sembla el circ romà, igual. I sobretot quan la gent s'atonyina, i quan la gent es pega, i quan d'això, llavors ja dic, veus, aquí però estem. Estem allà mateix, a l'època dels romans. Els gladiadors romans eren tan famosos com avui els futbolistes. El que demostra el futbol és que la nostra societat ha canviat molt poc. i que la gent segueix sent com a l'època dels romans. Es va realment, aquesta és la manera, es va realment a buscar les seves, podríem dir, confrontacions o les seves baralles o les seves batalles amb un camp d'esports, en vez d'evidentment sortir al carrer, com segurament primitivament ve d'aquí, no? D'agafar i fer aquelles... Però això és una visió només, diguéssim, del que pot ser millor el futbol professional, però a veure, el futbol i l'esport, a més, tu abans comentaves el tema de l'educació, doncs l'esport també educa, l'esport educa. El futbol o l'esport professional és l'esport d'elit, però l'esport no és l'únic esport, no és això. Sí, no, la pràctica de l'esport, evidentment, educa. I quan es trasllada, clar, això és el meu punt de vista, evidentment, quan es trasllada el que és la competició de moltíssima gent que ni practica l'esport, ni pràcticament ha agafat una pilota en sa vida, però l'únic que va és realment veure jugar el seu equip i sobretot veure'l jugar perquè guanyi, la competitiu... A mi això, ja sé que funciona, eh? Però la gent va... Però... Jo crec que la gent va emocionar-se, no? També. No, emocionar-se no. Miri. Tot el que és amb escreix, cansa. I el que passa aquí és que moltes vegades l'esport, el futbol, i la política, i les notícies, el que fan és paralitzar la gent. I això és conductisme. Això és dictadura. Comprèn vostè? Jo estic d'acord amb la política. Hi ha moltes política. Més coses... No, d'acord amb la política i amb el futbol. O sigui, vull dir que a la gent de Barcelona, si perd un partit o no es presenta a jugar a la Copa del Rei davant de l'Atlètic de Madrid, l'endemà està angoixada. I si a sobre veu a les notícies que hi ha 35.000 milions de morts per unes inundacions a Mozambique, s'angoixa més. I si veu que hi ha un problema així, encara diu, escolti'm, jo treballo en un banc, però si es vol, que me quede com estoy, por, sap? I això és paralitzant. S'ha de tenir una societat més oberta, una ment més oberta. Hi ha moltes més coses a part de l'esport. L'esport educa, evidentment, tot educa, si t'ho prens des d'una forma positiva. Però és que hi ha un excés, i a més, no sé si s'ha fixat vostè, Santi Nolla, ja m'estic emprenyant, quan es parla de qualsevol cosa, es parla de qualsevol cosa. Quan es transmet un partit de futbol, i jo he tingut grans mestres al meu costat que han transmès partits de futbol, parlo de Miguel Ángel Valdivieso, Agustín Rodríguez, el senyor Puyol, etcètera, ara sembla que sempre s'estigui fent una operació a cor obert i que depèn d'aquella artèria que vagin a tallar que es mori el tio. És una... I mentre aquest tio s'està trencant les cordes vocals, perquè abans es feia en falset, això es pot fer en falset, jo puc fer un gol, gol, gol, gol, gol, gol, tan llarg com vulgui. Però aquests no, aquests ho fan a gol obert, eh? Mentre això hi ha un senyor que diu gol a los pajaritos, que aquí es diria gol als ocellets. No? I per què criden tant? És que deixen de replicar el senyor Nolla, perquè això sembla que... No, cal que repliqui, perquè jo no ataco el senyor Nolla, ni ataco el que ell diu. Ataco aquest conductivisme social de que mica, has de ser afeccionat al futbol. Jo, quan anava a l'1-2-3, havia de saber-me, i no en teníem pas idea de futbol, tot el que passava al Barça, perquè tenia 110 persones que eren de l'Atlètic o del Real. I per plató. Obligació... I per nassos tenia, perquè si no em fotien... Sí, sí, que quedes com un cadeto, embolic, total. Quedes com un cadeto. Sí, sí. Però el que passa és que hi ha el futbol, la política i tot això, és un excés. Home. És diferent també, eh? Diguéssim. El futbol és interclassista, no? En un camp de futbol acaben tot gènere de gent, no? de qualsevol, a més, ideologia política. No? I a l'esport el que és, hi ha una diferència, clar, entre l'esport d'elit i l'esport practicant. No? I a l'esport d'elit el que és un espectacle, més, o sigui, és un espectacle que la gent, pues, que li fa, la gent pertany a un club de futbol, o pertany a un club de bàsquet, o a un club de... i va a veure un espectacle esportiu i s'emociona amb el que aquests atletes, aquests esportistes fan. Fantàstic, que vagi a veure el que pagui, que el vegui, que disfruti, que gaudeixi, però que no ens toqui nosaltres la sintonia. No, el que passa és que aquesta és molta gent que ho fa, jo crec que el que tenim que fer és respectar a tota. Però això és una cosa que retroalimenta, això són com més n'hi ha, més ràdio surt, i com més ràdio surt, més n'hi ha. En canvi, el teatre, o la música catalana, podríem dir, com que no surten, la gent no la consumeix. Crec que és un error confrontar l'escola de futbol amb la cultura o el teatre. No? Són elements d'oci. Estem aquí discutint. No havíem quedat que l'esport era cultura, també. Que jo el que dic és que no es té que confrontar. Ah, no, perquè són igual, clar. No es té que confrontar. Perdó, senyor Albert, perdona. No, quan acabeu, aviseu, endavant. Tenim aquí una discussió brandada sobre esport, sobre cultura, sobre què han de fer les ràdios i sobre què ha de fer RAC1, l'emissora que neix avui, aquest 1 de maig, i ho estem comentant amb la Rosa Sisquella, amb el Jordi Estadella, amb el Santi Nolla i també amb l'Eliseu Climent. Eliseu, què Hola, tal? Bon dia, enhorabona, eh? Primer que res, enhorabona, magnífica, parega un nou mitjà de comunicació, vol dir més llibertat, i a més és en català, vol dir més país, i si a més feu parlar un valencià, vol dir que bé, hi ha una sensibilitat que va més enllà de l'Ebre que ara hora, eh? Ja era hora. Per tant, i endavant. Moltes gràcies, Eliseu. Com ho teniu per aquí? Escolta'm, com està el tema Germania 2007? A veure, informa'ns. Bueno, escolta, ja ho heu seguit. Jo crec que ha estat important el... Bueno, no vull parlar-ho tot, perquè comprendreu que és un tema molt complicat, però vaig, en tot cas, diguem-ne que hem aconseguit fer Germania 2007 a la plaça de Toros, a la plaça de Bous de València, tal com estava previst. Per tant, si felicita a l'emissora perquè és un petit triomf, diguem-ne, comunicacional i per tant més llibertat, també ens hem de felicitar que finalment aquell absurd entrebanc, però que estava moltes dificultats, que també eren previsibles, no, els entrebancs? Bueno, tampoc, això és la veritat, però bé, escolta, tot això ho heu seguit, jo crec que podem felicitar-nos, el llac ja està tranquil, la coral del Misteri d'Elx i l'Orfeo Català i els Blauers de Mallorca el dia 1 estaran ja tots a Barcelona fent el darrer assaig. Això és impressionant, eh? Més de 200 nanos de les corals més importants del país. I finalment, bueno, mira, ho retransmitirem també en directe per TV3 i la plaça de Bous de València serà, possiblement tindrà un espectacle únic perquè serà probablement irrepetible. I a més, en aquestes connotacions, que des d'aquest problema, doncs, més que un espectacle, està també ja un símbol. Per tant, mira, felicitar-nos una vegada més. Eliseu Climent, com a director del Temps, vostè té gaire temps, precisament, per escoltar la ràdio? Bueno, mira, jo no soc director, soc l'editor. L'editor és Jordi Fortuny, l'excap d'Economia de TV3, i... Bé, vaig agafar... És igual, com a editor. Content, com a editor, dona, sí, tinc alguna... Escolta Catalunya Ràdio, Catalunya Cultura, la Ser aquí baix, no massa temps, tampoc, si vos he de ser sincer, perquè, bueno, estic molt embolicat i què voleu que us diga, però vaja, sí, la ràdio m'apassiona. I penseu una cosa, si va aparèixer el temps, és perquè anàvem a muntar una emissora de ràdio. Nosaltres anàvem a muntar una emissora que es deia Ràdio Zero, i ens cridava l'Antoni Asunción, el que després va ser ministre d'Interior, Antoni Asunción, el del Roldán, ell era director general de comunicació, i em va dir, Eliseu, de cap manera, prohibir totalment, perquè encara no tenim competències, això no pot ser, no aneu a poder fer aquesta emissora que voleu, teníem ja l'antena comprada i tot, i van dir, bueno, doncs mira, escolta, farem un setmanari. O sigui que nosaltres estem subsidiàriament en el món del paper imprès perquè no vam poder fer Ràdio Zero. Molt bé, Eliseu, escolta, em volíeu fer Ràdio Zero, nosaltres guanyem per un, farem RAC1, és una victòria modesta. En tot cas, moltíssimes gràcies per voler ser avui amb nosaltres. Molt bé, magnífic. Una abraçada molt forta a tu i transmet-la també a tot el País Valencià. Perfecte, i molta sort, que vagi bé. Moltes gràcies. Molt bé. Que també pertany al programa Interferències, que presentarà una servidora a partir de demà, cada dia, de 9 a 2 quarts d'11. Permeteu-me que insisteixi, perquè la fidelitat també és una de les coses que s'agraeix en aquest mitjà, i també farem un concurs, d'acord? Aquesta sintonia intenta donar la idea de concurs, un concurs, doncs, que hem batejat amb el nom de Telepatia, i que esperem, doncs, que li permeti a la gent lluir-se. I de què anirà el concurs? Amb tots els seus coneixements sobre la televisió. Ah, però allò preguntes a veure si has vist esto o l'altre. Preguntes, preguntetes, qui era aquest, qui era l'altre, què feia aquesta noia, ara què fa, fer imitacions, vaja, una mica l'excusa per fer el tonto. Mar, i a quina hora soparàs? Què faràs, a les 11, quan acabis? Sí, penso que sí. Escolta, vols que et doni una suggerència? Sí, va. D'això, la quantitat d'actors catalans que estan treballant en sèries madrilenyes. Per exemple? És brutal. Això demostra que tenim una bona cantera, eh? Això per descomptat. Perquè totes les sèries, ara, bueno, jo vaig mirant i dic, mira aquest, mira l'altre. Venen a buscar-los aquí. És que el teatre forma molta gent bona. Tenim un problema envers el teatre i tal, i és que aquí no tenim cap holandès. No, em refereixo a cap holandès. Que consti que nosaltres vam fer servir el futbol, perquè quan vam fer, parlant d'holandesos, quan vam fer l'Europa, que la sèrie de televisió, fèiem els països i a Holanda vam treure el Koeman. Sí. Que va venir, i bueno, va ser una... Ja no, jo el que em refereixo és que no hi hagi cap entrenador holandès de teatre. Ah, sí. De manera que jo estic molt content de que a Madrid hi hagi molta gent treballant. És més, em sembla que una vegada es van reunir ex-TV3, gent d'ex-TV3, i de Telegranollers, etcètera, n'hi ha molts, i es van reunir a Madrid unes 80 persones amb un sopar. Només ex-TV3, eh? Aleshores, a mi m'encanta que hi hagi tanta gent treballant a Madrid, però m'encantaria que treballessin aquí. Sí, amb això estaria bé. I amb ells també. Sí. O sigui que aquí... I a les seves famílies també. Hi ha alguna coseta de la política cultural que també falla. Home, això passa a la ficció, però també passa als informatius. Als informatius hi ha moltíssimes cares catalanes a la tele. No va començar l'Olga Viza, però ara hi ha també l'Àngels Barceló a Telecinco, hi ha la Susana Griso, hi ha la Sandra Berneda els caps de setmana a Antena 3. Vull dir que hi ha moltíssima gent exilada, entre cometes, a Madrid. Entre cometes, perquè de fet sempre hi ha sigut aquest flux de gent... No hi havies anat, tu, Jordi, no hi havies anat. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, jo vaig anar a Madrid perquè no em contractaven aquí. Aleshores, per segons quina gent, propera segons quins partits, deien, ah, sí, aquell presentador que se'n va anar de TV3. Perquè havia estat presentant Fili Prim i havia començat el 85 a TV3, no? Abans... Aquí no hi havia feina per mi. Va, això també està canviant, eh? Jo crec que ara... Sí, ja ho crec, que està canviant. Tot està canviant al món de la televisió, excepte els programadors, que són els que la vissen, per no dir una altra paraula, excepte els programadors, tot està canviant. De fet, o sigui, escolta... si tu fas alguna entrevista amb alguna persona que faci algun programa, fes-la d'aviat, passa-la d'aviat. No sigui que li treguin el programa per manca d'audiència. Ara, si fas una entrevista amb un programador, no et preocupis amb un programador, vull dir, un cap de programes, eh? Cap de programes o director... Pots fer l'entrevista i passar-la al cap de 7 anys, que ell hi serà. Serà encara, oi? Sí. Però clar, com que no surten per la tele... I cobrant. També, també. Cada mes. Ah, no, Jordi, ho fa de franc? Jordi, no. Estadella. De franc, ho feien de franc, es feien les coses de franc fins al 20 de novembre del 75, que tu eres molt petit. Sí, tenia 9 anys. Sí, ara es fan realment cobrant. Sí, sí, sí. Jordi Estadella, si ens permets, donarem pas amb una salutació molt cordial d'una persona... que doncs també ens vau desitjar sort en aquesta nova empresa. D'acord? Endavant. Una número 1 en velocitat. Teresa Rioner, l'esportista que va situar l'atletisme femení del nostre país al màxim nivell internacional. Doncs moltes felicitats pel projecte. Espero que tot vagi molt bé, que tingueu molta sort i que de seguida s'apunti i us escolti moltíssima gent. RAC 1. A veure, jo no és que vulgui tornar a la polèmica d'abans del futbol o de la cultura i dels diumenges, però és que tinc una cançó que és que jo la posaré bastant al programa dels diumenges, o sigui, el Dies Tontos del diumenge, i que reflecteix una mica, jo crec, la polèmica que es viu a moltes cases els diumenges. Albert, el Dies Tontos de quina hora va? Dies Tontos és de 10 a 1 dissabte i diumenge. De 10 a 1 de 10 el dissabte a 1. I de 10 a 1 el diumenge. El diumenge, exacte. O sigui, de 10 del matí a 1 del migdia. Del migdia, el dissabte, el dissabte. I de 10 del matí a 1 del migdia, el diumenge. Sí. No és el mateix programa, és diferent. 6 hores tontes, podríem dir. Es diu igual el presenta el mateix. Sí. Però és diferent contingut i és tot diferent això. Contingut, sí, no ho dic per dir-ho a casa i tot això. Doncs ja ho pots dir a casa. A RAC1, que és el 87.7. A Barcelona és el 87.7. Un 7. Exacte. Home, és el primer de l'esquerra de tot. Jo sentiré de Barcelona, perquè si vols que jo vagi sentit Dies Tontos a Lleida o a Tarragona, ho faré. El però si no, no et moguis, tu a casa, 87.7, l'última. Sí. Saps quan hi ha? Que has de tirar el dia a l'esquerra de tot allò apretant? Doncs allà, la primera per l'esquerra és la nostra, i els diumenges posarem aquesta cançó. Alguna vez, quizá, tú me mientes al decir. Aquestes són les nostres freqüències. RAC 1. A Barcelona, 87.7. A Girona, 100.1. A Lleida, 90.3. A Tarragona, 99.2. Al Garraf, 104.5. RAC 1, la ràdio catalana i privada. Aquesta sintonia que t'has buscat. Bueno, no és ben bé la sintonia, però és una cançó que l'anirem posant, sí, home. La Hello. Aquesta encara és més antiga que no pas la de Bagels, eh? Sí, sí, aquesta no sé, però... Anys 60 ben bé això, Jordi? Granada. Granada què vol dir? Que era granaïna. La Hello. Sí. Sí. Però hi havia diverses versions. Recordo que també la cantava la Rita Pavone. La Rita Pavone la cantava. Escolti, per exemple, la Hello aquesta, algú sap què se n'ha fet de la Hello? Es va casar, aquesta dona. Però deu ser ja, vull dir, deu Home, ser àvia, no? Ara anava a dir, escolti, amb respecte, anys, encara no en tinc nets. No, però quina, perdona, quina, és a l'any 60. Sí, no, l'any 60, però ella tenia, doncs, 16 o 17 anys. Quan has dit Granada? No, sí, sí, sí. Quan has dit Granada pensava que era un adjectiu que la descrivia ella, que no, ja estava granadeta. Aquesta, No, en aquell moment estava molt bé. O sigui, ara estem a la Pasqua Florida, doncs ella estava a la Pasqua Florida. Vale, si tenia 16 anys, sí, però si sí, tenia... 16, 18, sí. Bueno. Sí. A mi m'agradaria preguntar-vos a tots tres, a les tres persones que ens acompanyen avui, tant el Santinolla com el Jordi Estadella, com l'Anna Rosa Sisquella, quina ràdio recorden ells? Quin programa de ràdio escoltaven ells quan escoltaven la ràdio? Vols dir de petitets? Mm-hmm. Jo molt no l'escoltava, perquè jo a casa meva als 8 anys va entrar a la tele i bueno, ja soc més televisiva, però de programes de ràdio... Home, jo me'n recordo molt de precisament d'un dels Jordi Estadella. Ah, sí? Que era super d'allò que era el Tito de Diagonal i el Tato de Ganduixer. Ah, sí, aquell, bueno, aquell treballava amb nosaltres, sí. Bueno, que, aquell que treballava amb ell, sí. Que era... Ara torna, crec que torna a treballar. Sí, torna a treballar, ja. El programa 2000 per 1000. Pues, jo recordo que això, a l'època de la universitat i tal, realment jo penso que era un programa superdivertit, que crec que es feia cada nit. Cada nit a les 12 i tenia autèntiques promocions d'advocats i arquitectes. Era genial, perquè era un programa que jo crec que ara no... Bueno, si tornen, potser sí, però jo no n'hi ha gaires que... Bueno, si hi ha aquests personatges, perquè són com molt folclòrics, no? Tots els que surten als programes. Ara, quan hi ha una tertulia, aquella l'andalús, que fa com de Mariquita Mala, o... Hi ha com uns personatges molt tòpics i molt repetits. No, aquell senyor, però, el Tito Vidagonal, era un senyor sí, de veritat, que existia. Hi havia la pijeria barcelonina, sí, que era el Tato de Ganduixer. Sí, que era el més burgès i del Barça, per exemple. Sí, i realment eren els comentaris eren molt aguts i els personatges eren molt identificables. Jo recordo que bueno, la gent de la universitat i tal el seguia perquè realment... Descrivia el moment i els pijos que en aquell moment pues, la gent progre de la facultat teníem com com dos classes, hi havia dos classes, no? Els pijos i els... per fer dos grans grups, els pijos i els progres. Mm. I llavors pertanyies a una classe o a l'altra, no? I llavors, si t'identificaves amb un, doncs et feia molta gràcia, doncs, a la conya que hi havia. Hi havia tota una conya que jo crec que tenia moltíssima gràcia. Però aleshores sabíem llegir entre línies. Sí. I com que ell sempre deia, per exemple, és un hijo de rabiza, no ho deia clar, ara s'ha de dir clar. Mm-hmm. Entens? Ara s'ha de parlar molt clar, no? Es diu teta. Abans es deia glàndula mamària femenina. Santi, tu eres dels que el diumenge a la tarda estava enganxat al carrusel o no? Sí, jo per la formació professional, la ràdio la sentia a les 12 de nit, normalment. I aquí també s'ha fet una evolució, a les 12 ho sentíem fa temps, vaig començar a sentir el Botano, després vaig començar a sentir el de la Morena i he acabat amb el Basté. O sigui, aquest és el camí, la via que ha fet molta gent. Això provoca tensions familiars o no, això d'anar-te'n a dormir amb els cascos? No, és el que passa, que els periodistes esportius dormim tard sempre. O sigui, el món de l'esport és un món que comença a fer-se a partir de les 8 o de les 9. Veus, amb això esteu d'acord amb els del teatre? Amb els del teatre. Menys amb les fitxes que es paguen i amb els diners que es mouen amb l'altre, sí. Sí, i a part també els carrusels també professional, per la formació professional, no? Diguéssim, els carrusels esportius. I aquella imatge tan maca dels diumenges a la tarda, que és l'home i la dona passejant per les Rambles o per qualsevol botiga, que és la dona agafada de bracet a l'home i l'home amb la ràdio a l'orella, i llavors la dona va saludant a gent i va mirant aparadors. Això és d'aquelles imatges que jo no sé si un dia desapareixeran, però si desapareixen quedaran gravades d'una època, eh? Jo vaig fer un spot d'un espectacle nostre que era el Tudio Amor Meu, que precisament era una conya sobre el futbol, no sé si no el vas veure, no, perquè en podem passar poquets, que era una parella que comprava, la noia anava a comprar l'entrada tota il·lusionada, arribava a casa, el tio estava veient el partit de futbol amb les palomites i tot, no hi havia manera, la tia es cabrejava, tancava la porta, se n'anava al teatre, i al final acabava que el tio estava assegut a la platea quan ella arribava, però anava amb el teatre estava, no, perquè això ha passat, sí, sí, gent passa, al teatre amb l'auricularet, posadet, allà veient... O sigui... I a mitja funció veus que s'aixeca tota la grada al mercat del Barça, no? Tenim a l'altra banda del fil telefònic. Ara connectarem amb el que són les freqüències de Girona. Girona, que per cert ens podreu escoltar a través del 100.1. I tenim amb nosaltres el director de la Cobla Principal de la Bisbal, que volem saludar, el senyor Francesc Cassú. Hola. Molt bon dia. Molt bon dia. Tingui vostè en el dia d'avui. Gràcies. Sigui benvingut en aquesta nova emissora. Moltes gràcies. Vostè escolta gaire la ràdio? Doncs sí. Mm-hmm. Sí. I què és el que li agrada escoltar? Doncs una miqueta de tot. Bàsicament informatius. No ha arribat a l'extrem que estàveu parlant de l'auricular a l'orella en el teatre o en el cinema, però de les 12 de la nit, veus, sí. I aquesta evolució que deia el Santi, també em sembla que jo, pesada que sóc, em sembla més jove, també l'anava fent. Mm-hmm. Sí. Què podem fer des de RAC1 per la principal de la Bisbal? Que escolta, estem aquí per servir-vos. Ah, sí? Sí, sí, sí. Segur, eh? A veure, radiofònicament parlant, Francesc? Home, a veure, més que per la Bisbal, jo em sembla que per la música de cobla, és a dir, que és l'instrument més genuí i més autèntic que tenim a Catalunya, i a més, un instrument que té tants de caps que certament és l'instrument autòcton, per no utilitzar la paraula folclòric, més important, jo crec, d'arreu del món, no? És a dir, és una plantilla d'una orquestra, tota ella autòctona, cosa que em sembla que ningú del món ho pot dir. No hi ha holandesos a les cobles? No. Ah, sí, escolta, saps que hi ha una principal d'Amsterdam? Home! Sí. Doncs per què no en fitxem uns clients? Certament no, perquè, i no voldria extrapolar-ho, els de casa són molt, molt millors. Això sempre. Sí. Almenys pel que fa a la cobla, no? Pel que sembla. Això ja ho has dit tu, vaja. Escolta, doncs, moltíssimes gràcies per ser aquí aquest 1 de maig, per ser aquí aquest primer dia de RAC1, i moltíssima sort a la principal de la Bisbal i records a tot l'Empordà. Molt bé, gràcies a vosaltres. I a veure si es pot incloure, encara que no sigui amb el típic programa sardanístic que totes les emissores feu en aquelles hores tan, sí, tan simpàtiques, si es pot incloure una miqueta de música de cobla. Ja no dic sardana, ni dic espardenya barretana, sinó que hi ha moltes coses ben fetes en les programacions habituals. Ho farem. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Adéu, vagi bé. RAC 1. continuem, intentarem, sobretot en el teu programa, no, Albert? Seria una miqueta més alternar de la copla, de cara sí. als caps de setmana, però sí que té raó que les posen en una hora doncs, com bastant intempestiva. I té raó, a mi no m'agrada això de fer aquests guetos de programes, no? Que dius, de copla només ens sonarà la mitja hora de les 8 del matí del dissabte, no? Mm-hmm. Que hi ha altres continguts que no s'han de fer només un programa només per allò, sinó que han de ser presents a tots, com els llibres. S'ha de fer un programa de llibres només? Doncs segurament que no, però n'hi ha d'haver a tots els programes, magazins, hem de parlar de llibres i hem de, clar, ens hem de comprometre a fer-ho, també. Sí. I escolta una cosa, ara que estàs aquí, Albert, a tu això de la ràdio, com ho veus? Perquè suposarà el teu debut radiofònic, aquest programa. Ah, jo ho veig amb molta il·lusió, a mi em fa molta gràcia. Jo... Va ser el primer que vaig fer quan tenia 16 anys a Ràdio Taradell, però ja li vaig dir, quan em van dir de fer el programa, vaig dir, home, dic, alguna cosa deu haver canviat des de llavores, no? El món de la ràdio, per tant... Ara és amb color. Ara és amb color, sí. No? Doncs sí, sí, ja ho veig. Aquí hi ha butaques, o sigui, a veure, l'estudi aquest, és més gran aquest estudi, no diré que tot Taradell, però sí que tot Ràdio Taradell que recordava jo als 16 anys. I havia fet alguna cosa amb el Terrat, però bàsicament guions i molt poca cosa de locució, per tant, amb moltíssima il·lusió. I què vas fer a Ràdio Taradell? A Ràdio Taradell feia dos programes diferents. Feia un programa, que mira que costen de lligar, eh? Feia un programa que era de cançó catalana i un programa d'esports. Joder, tio. Imagina't. I tu reuneixes tota la compendi de l'esperit d'aquesta taula. Vam fer una cosa que era fantàstica. A la final de Copa del Barça, una que va guanyar amb un gol del Marcos, em sembla, sí, no sé quin any era. Sí, bueno, doncs teníem una televisió, un televisor a l'estudi, i retransmetíem el partit per la televisió que teníem a l'estudi. Bueno, va ser... Ara és el que fan, també. Una mica rupestre, però... Exacte. Doncs sí, hem fet de tot. Tu tens més experiència, Marta, a la ràdio? Però no gaire més, eh? Jo, de fet, vaig començar a la ràdio també, però vaig començar fent de tècnica de so, a Ràdio Sabadell, que ara actualment ja no existeix, ara hi ha unes boniques cases unifamiliars, i que comentaves abans tu el RJ2, era una de les primeres, Ràdio Sabadell era... EAJ20, Ràdio Sabadell EAJ20. Sí, però EAJ, que és, diguem-ne, la matriculació europea, EAJ20, evidentment, és una matriculació jove, però RJ2 va ser la primera FM estèreo. Sí, que era el que ens comentaves abans. Estèreo... allò del puntet vermell. O sigui, estèreo amb difusió, perquè arribava una estèreo que era la segona de Ràdio Nacional. Però aquí teníem EAJ1, no?, que és Ràdio Barcelona, que era la primera. Mm-hmm. Estem acabant aquesta esplèndida hora que estem compartint aquí a RAC1, en el primer de maig, i rebem una altra salutació d'una persona molt especial. Arriba a la planta 15 de la Diagonal 477, Nil Boigues, un català que ha fet el cim. Hola a tots els oients de RAC1. Us animo, i especialment a totes les persones que treballen en l'equip de RAC1, a tirar endavant aquesta nova emissora de Ràdio en Català. Fins ara. Nil Boigues, moltes gràcies per la teva salutació, al igual que la de la Teresa Rioner, que abans ens ha fet una salutació i tampoc li hem dit ni gràcies ni res. Però el Nil Boigues ho tenia molt fàcil, per pujar a la planta 15, per ell, vull dir... No... És baixet, això. No deu ser res, que, això. Que per cert hem de revisar, no sé amb qui he de parlar d'aquí a la ràdio, perquè ahir em vaig quedar tancat a l'ascensor, aquí. Érem 14 persones i jo, hi havia una càmera, semblava el Gran Hermano, però dins de l'ascensor, i vam baixar, en comptes d'anar al zero, vam anar una mica més avall encara. I vam estar 5 minuts, 5 minuts només, però ostres. 5 minuts, 14 persones dins d'un ascensor... Jo 5 minuts, francament, se'm faria duríssim. Es va crear situació que vaig pensar, imagina't, el Gran Hermano 3 mesos a dins d'un ascensor, seria molt pitjor, eh? Ho va comentar la Mercè Milà. Ho va comentar, va ser molt comentat. Sí, baixarem caminant. Sí. Parlaràs del Gran Hermano? I tant, el Gran Hermano serà, doncs, el nostre germà la nostra de cada dia. Però sense abusar-ne, No t'agrada tampoc, Anna Rosa, el Gran Hermano? Vols que et digui la veritat? Sí, home, clar. No, que estan sentint nens, aquesta hora. Se senten nens. Ho trobo una cosa absolutament mediàtica, creada, bueno, no sé, en fi, a la gent segurament li agradarà, però... A la gent li està agradant. El dubte és veure quan aguantarà, no? Perquè, clar, 3 mesos, o sigui... Es mou dintre de la mateixa tònica de lo que deia, ho ha dit el ballarín, dels informatius, de que cada vegada els successos interessen més que altre tipus de notícies, i això és que és entrar dintre d'un tipus de programa que és com un... Bueno, és com els Successos. És la mateixa gent que li agrada veure els Successos, doncs li agrada... Bueno, ens hem convertit, o sigui, hem convertit molts teleaddictes voyeurs. Sí, sí. En fi, xafarders, sí, sí. Xafarders, sí. Xafarders de les notícies del cor. Com de Lola, igual. Xafarders és el mateix fenomen que Lola. Sí, però Lola encara té una mica més d'estil. Aquí vull dir, s'han posat unes persones que, a més, totes són iguals, no? Totes són jovenetes, progres, mones. És un experiment, diuen que és un experiment. Sí, però, i les noies posa tenen dits, eh? Un cap rapat, un fatxa, un comunista, jo què sé, i aviam que es provoqui alguna cosa, no? Per què, Marta, les interferències quan es produeixen? Les interferències es produeixen cada nit de 9 a 10:45, aquí a RAC1. Les interferències radiofòniques. Sí, però cada nit, vols dir de dilluns a divendres? Sí, senyor. De 9 a 10:45? Uh-huh. Ah, RAC1, aquella emissora que comença, del 87.7, eh? Sí. Perquè Jordi, l'Alberto... L'Alberto té unes hores tontes. Té des de les 9 fins a la 1. Soc l'únic home que té dies tontos. Sí, sí, té unes hores tontes, hores tontes a dies tontos. És una tonteria. D'aquesta manera tan tonta, acomidem a aquesta hora. Moltes gràcies a Santi Nolla, a Jordi Estadella. Petonets i felicitats. I a Anna Rosa Sisquella. Jo abans també de despedir-me espero que la gent vingui a veure Cacao, que no ho he dit durant aquesta hora, però que estem al Teatre Victòria i que esperem a tothom, que fa molt de riure i hi ha unes cubanes molt divertides. Molt bé, doncs ens veiem a Cacao, al Mundo Deportivo, Jordi Estadella cada nit a la ràdio. Doncs, i ens sentim al RAC1. I al RAC1, Marta Càceres de 9 a 2:11 i Albert Tom, que ja estem fora de temps. Adéu.